attani ñaaral bi allah yakuna moy mbaña nek ma momon ti mamom fa mu niqtada ku roy bi masruqan ci ku ni raw aw ma amul wala ci mamom aw bi ma momin wala ci mamom zannahu mum jortol nako imaman mu iliman batalal ko yaq salatuhu julem ga ñaaral moy kalay jite bu mu jekkona nek mamom ci juli goga tay bo gisul kuy juli nga defene mom juli bop la yore dikete mom day tolola jakka ja ba ci tuma ja nga and ak mom da nga yakule da nga roy ci mom ba bop ngeen ñewado fek ñu raw leen bi noppé bay fay kenn ku nda wara fayal bopam bu ñu dé fay ku and ak keneen rek roy ci mom ka ñu roy ci mom bu baax leena waye ka roy ci mom nak da rek ñom ñepp yu raw leen ko roy ci mom du baax le ak ki roy mom du baax le ka ñu roy ci mom rek moy baax le kon day aaji wo ñaar wala ñatt bu ñewé fek ñu raw leen bu joggé ba iliman salman manam bu iliman salman le bañ jog dal na kenn ku ne fayal sa bop waye bu amé kenn ku and ak morom ci fay ga rek ka jité won dana baax le ci fay gogé waye kañ jité muy karoy mom du baax le asali su ñettel bi al islam mo ak julit manam ka jité na nek ak julit bo gisan ko xamné ab yéfer la muy julli karoy ci mom tek xamawone ab yéfer la gana ba ñu xamne mom nek ab yeufal la won da doon julli rek nonu di nax julli ni wala yoy lam la jité du bax faaw nga baam lam la jotté jité arabi hu ñentel bi ak du ko rat modi ak ngor fala tasihu du wer imamatul mar'ati jitu jigen mutlaqan ak num ma di dewe manam faaw iliman bu gor lay doon waye jigen mom du meuna jité jigen sax ni mom rawanti na gor al khamis juromel bi al bulugh modi kallo fega fala tasihu duwer imamatu ghayr al balighi jitu kurul aji kallo fe fi faldu ci farata ila li mislihi dara ñel maromam manam ko xamni kallo fi wut man na jiti gorene mom ku kallo fi wut waye nak bu jite mu kallaf du bax le ndax ki nga xamni kallo fi wut ak juliyam danaka mom nafile ñoyam ta ki kallo fi mom farata lay jox kon nak fawde aajo mak ma jité da nga matna iliman waye bu goné nga jité mak ma rek mak ma du bax lé waye patay bu dé julit nafilé niki nafilé wéru koor tamu ñu jek jek jital ku kall fi wut niki goné muy jité ay mak téw nak bu ko défé bu bax bu ko défé ñu bayiko ja bu dé nafilé wéru koor wi goné nga jité ay goné né mom loola bax na waye goné nak jité ci mak nak a wuris ko na def dute nak buñ ko defé mu bax as-sadis juro benel bi al-haqlu moy xel fala tasihu duwer imamatul majnuni jituk abdof wala sakran bi tiagenu aji mandi faaw kay jiti day and ak xelam ak sago waye bu doone abdof wala bu nek ku mandi bu jite rek kam jite du bax le as-sadis juro ñaarel bi al-hurriyatu moli ak ngor waye mom nak shartu satra fil jumu'ati julil jumaa ma julil jumaa dañ ci doli ñaay sart ci iliman ja moy bu dekk fa mba bu yene fa sax ñent fam ak na ngor gi mu ci wax ndax bu doon aji tukki rek jo xamne yene wut sax ñent fam julil jumaa du ko war bu ko war du ko meuna jité batay bu ne yoy jamono jaam julil jumaa waruko da nga waruko nak kon du ko meuna jité atta bi juroom ñettel bi assalamatu may mucc ne la fiski ci tay tay bil jarihati ci ab cieur bil jarihati ci ab cieur fala tasihu duwer imamatu zani jituk aji ñalo wa sharibil khamri ak aji nan sangara sax juroom ñettel bi moy kay jité na mucc ci moy yalla ci ay cieuram te diko fessel diki bu ne kuy ñalo ba kuy nan sangara kon du meuna jité waye jappali wax ji gëna wor moy degam tay tay ko aji gu ci julli ga da aji ci limu wax melne njaalo ba nan sangara bu le jité itam bu bax degam rek tay tay ko aji gu ci julli ga bu le jité bu bax nga amone iliman ju bax ju mandu jo xamne du def bakari mak yoyu mo gën waye nak bu le def bakari mak itam du té bu le jité bu bax lay bon kay moy tay tay ko aji ci julli ga niki day doon xëccoo jiite ga te loolu xam nga ne ak rëy mooy waral xëccoo ak jiit wala muy ñàkk a fonk laab gaa ngi demee noonu nga xam ne kon dafa kàccoore ba kàccoore ngay laal julli ga koku mo bula jité du bax atta ci bu juroom ñentel bi al qudratu moy atan nga moy man nga hal arkan ci ponk ya fala tasihu du wer imamatul hajis jitu ka jilot andiru koy walis roko masalan ci misal ila ñe ko ndere ko fa nek al ma'mum ma'mum aidan batay hajisan ci ajlot an walis ko sa bu juroom ñentel bi moy ilima nga mëna def ponk yi melne na mëna jang fatiha man roko mëna sujjot waye bu fekke dafa lu mënta jang fatiha ba da man tro ko ba da man to sujjot kon du meuna jité ku man lola wa kon du meuna jité ku man lola wa niki fekke dafa tele jang fatiha du meuna jité ku meuna jang fatiha bu tele ruko wala sujjot batay non du mat ilima faaw day ajeu man ponki suma mo mu tele ni mom nak yam ak mom nak wa su boba kon baxna jité ga du wañi وكذلك نكنون الحاجس اجلوت جا عن احكام الصلاه والصوم اتي جوليغا فلا تصح دوير امامته نجيتمغا الى المسلمين نرانيل مروم بوك ناصي شرطي ايمان كوكا خامي اتي جوليغا لاكاي تخاوير اك لاكاي تخ ياقو واي بو فكي خامي ووت اتي جوليغي دو مانا جيتي لوماي كوميل ني موم تي صح لي گنا وور موي كيب كو خامي خمو اتي يي داغا وار بو جولي جوتي nga dem set ko ko xam mu jiteغا waye war la jul yow dogu daga man nga am kula jité war la jité kenn itam ku mel yow da ngeen wara and dem fekki ku xam lolo bu jité len waxtu difa wutefna al tasih wa nakhdana wir imamatu man jitu ko xamne lam yumayis man tarañele bayna dadi digante aqdad wa zai aqza manam wote nañ ci jité ko xamne ki manul makhalijul huruf manam genn arafi fañu leen wara genné la ci gëna wër nak moy su fekké ni man nako tayel dong motax duko def mom du bax wayé nak bu fekké da ko mënu tayel wërul ko mom dana bax wa imamatullahi ak jituk ak yaq batay kay jité di yaq njanguma wax ci gëna wër moy su fekké tayu ko rek yaq ga du wañi dara mo xam ci fatiha jala mo xam ci sar wala mba ci leneen la wayé nak nga xam ni ilima yoy nga xamni iliman ji da yaq rek nga waxu dem lay jité nak lolou mom tamu wuñ ko bo xé xamné mom da yaq ci njangum rek li ci gën moy nga baña dem mu lay jité ay wax ci gëna wo dal mom moy su fekké né yaq ga du tay dal mom du yaq njit ga ku jité itam bu baax waye bo xé xam da yaq nak mom sip nañ nga songu dem and ak mom mu lay jité wa tasihu dana wer as-salatu juliga khalfal mukhalifi ci ganaw aji wutante ja fil furoh ci bankasi az-zaniyati ko ju ñortu bankasi ko ju ñortu moy bankasi shaqi atay shaqi rek lay bëgg wax kal maliki ni ki ko ju malik khalfa shafi ci ganaw ko ju shafi neena ñaar bu fekke bokku ñu gis gis ci atay shaqi melna ke nek ci yoonu malik ke nek ci yoonu shafi ba benen ngir tem ko rek ku ci ne man na jité morom ma wote ga gis gis ci atay fakki rek du wañi dara faslun shurutu sihhati salati al-ma'mumi sharti wiruk julik ma'mum khamsatun jurom la li tax julik ma'mumir jurom sharti la al-awwal ba ci jek al-iqtida'u moy yene ga roy wuhu mom ayanu ye moy bu yene ni anaho nak mom ma'mumun kuñu jité la bil imam ci iliman ba wa anna salatahu an nak julem ga wa anna salatahu tajhatun aji top la li salatihi ñe julik ilimanam fa in tabahu dem top nako min khairi ni yet ci lu yene batar ko yaqu salatuhu julem ga bi ci nek neena moy nga yene roy ci ko ki lay jité xamne sa julli mi ngi japp ci jullem rek su baxé nga baxlé bu yaqulé nga yaqulé xamne kon bo jek jek and ak mom ci zahir ni te yene wo and ak mom ci batine diké dang ko nga japp ni mutu nga iliman ci ba ngay tambali gëna ba nak nga xamni mom mi kat matna iliman so yegoon yene yene jur ci and ak mom koy sey bo daldi taxé ba tambali wat ay bu reey ci non rek ndax nga mo ngay tambali amoon yene roy ci mom nga ci andal non ci zahir rek xeyna ngir rus baye demé nonu wa day ajo nga yene and ak mom ci da ngay tam su julli yene roy ci mom japp ne subah nga baxle su yakule nga yakule batay lu setlu ne and ak iliman kat dañ koy yene ci jël benu julli ga bo tambali wala julli yow dong kana ba nak keneen ñew di julli fi sawet do jek jek dal wi and ak mom ci nona ndax ba ngay tambali amo won yene and ak kenn ndax gisu won kenn koy andal sax boba attani ñaaral bi an la yatamma moy mbaña roy muftaridun aji julli julli farata bi mutanaffilin ci aji nafila de ajo bo de julli farata kala jite di julli farata waye bo de julli farata mom kala jite di julli nafila du bax melne ngay julli suba kale jité wu djuli ñaar rakka yor yor lolou du bax lay bax kay moy safan ba yow ngay julli suba kay julli yor yor meuna and yow nga jité ko mom ndax nafile meuna top ci farata atali suñu teel bi ay yattahida moy mu benno al fardani yari farata fi dhuhriyatin ci nek di tisbar aw khayriha ba kudul mom fala yusalli du meuna julli dhuhran tisbar al fasr ci gannaaw takusan wala hak sa tiage mu safan ba ñettel bi moy fekke ngay julli farata muy julli farata itam du seen yaa julli doon ben nit ngeen bokk di julli ci suba ba ngeen bokk di julli takusan ba ngeen bokk julli timis waye bu ke fekke keede julli farata keede julli farata waye bokkuli wuñ nit keede julli ci suba ke julli takusan ah ba ke julli timis keen julli ke yépp duñu mëna and arradu ñentel bi an yattahida moy ñu benno ñom ñaar fil adaay ci jox ga wal qadaay ak fay ga fala yusalli du julli dhuhran tisbar qadaan ci ak fay xal fa man ci gannaaw ko xamne yusalli dana ko julli adaan ci ak jox wal haqsa du tege ñu safan ba patay neena day aajo bu ngeen de julli ci waxtu ngeen bokk di julli ci waxtu bu ngeen de fay ngeen bokk di fay bor ay bu fekke ke de julli ci waxtu ke di fay bor duñu mëna and mané bu fekkone yow tisbar demb ngay fay dik bëgg and ak koy jël tisbar tay xamné ki day jox ci waxtu yow ngay fay du ngeen mëna and al khamis juroomel ba al mutaba'atu modi top ga sil ihram ci armal ga wa salam ak salmal ba falaw ahrama donte armalon na aw sallama wala musalmal qabla al imam ci jëk iliman aw sawa wala mu yamonte ak mom fihi ma ñom ñaar batarat kon yaqu salatu julem ga jomel bi neena moy yaari mom nga moytu ko defandok mom rawantina nga diko ñeuk def moy armal tambali allahu akbar ak nopi assalamu alaykum yo yaar mom boko defandok mom su julli yaqu rawantina nga ñeuk ko def yo yaar mom faaw nga bayyi bam def ko bu nopi nga doora def ngay bayyi sa iliman armal bonop nga door armal day baye bam selma nga door selma wa amma khayruhuma dal kudul ñom ñaar fasab ko jitu ga fi ci mom khayru mo butulin du aji yaq lakinnahu waye mom haramun aji aram la iliman bi lay jite boko jikke def benen ponk bu bokut ak allah akbar armal ak assalamu alaykum selma niki nga jekk ko ru ko ba nga jekk ko sujud ko def nga lu arab waye du tax nak su julli yaqo wal musawat yamonte ga nak fihi ci mom makruhatun luñu sibla nga defando ak mom nak batay dañ ko sib nga bëgg bu ñu ne defando ak mom moy mu tambalé def ak ponk rek dañ mu tambalé seug diro ko dal di gaaw seug and ak mom ba mu tambalé sujud dal di gaaw seug and ak mom lol nak danaka ñepp koy def waye tambu wuñ ko dañu bëgg rek nga bayyi bu jitu la ci ponku ba nga gaaw fekk ko ca ik nga bayyi bam ruko nga gaaw fekk ko ca bayyi bam sujood nga gaaw fekk ko ca non lañ ko tamo faslun al afdalu leggan an yaqfa moy bu taxawé ar rajulu gor al wahid gudi gen han yamin imami wal isdayur iliman wal isnani ñaar fa sahidan toplu ko taxaw khalfa ho fa gannaaw ne dañu tamu fekke ne iliman da and ak genn goor rek ñu julli kon dañu bëgg genn goor ga taxaw ci ndey joru iliman ta baña langa mom deug deug xaw ko dess gannaaw tooté bu fekke mat na ñaari goor baluko ak iliman nak kon iliman nek ci kanam ñaari goor ñu baluko fu taxaw ci gannaaw def sabbe wa tashahhu dana wer salatul ma'mum jullik ma'mum iza taqaddama lim jituna hal imam ci iliman ba lakin ho waye mom yukrahu def nako sit iza kan dem nek na li ghairi darurati ñelu du lor neena nak ki lay jite nga fete kanam manam ki lay jite ya ko fete kanam bu fete le gannaaw lolou sip nañ ko bu fekke du lor ko waral batay sax bu fekke wër la lang ak mom nga lang ak momit dañ koy sip waye nak bu fekke ngant ko waral moy loro ko waral motax nga jitu ko ta fek mo lay jiti ba nga tolok mom ngant ko waral kon dis ko sip bin ko sibe itam dina julliga mo werna wata jo sana dagan as-salatu julliga mun faridan bir mu ngi aji wet khalfa safi ci gannaaw sappe sa manam nga julliye ci gannaaw sappe sa ban ca duggu fek da nga ca muntu duggu motax lolou sibuñu ko tanu tejju li ga baxna bu fekke man nga duggu ci bir sappe sa duggo ci nak nga jull yow dong nak daru ci gannaaw sappe sa def nga luñu sib ko defé da nga ñak ngeenelul bo duggon ci sappe sa wax li gëna wër ci yoon mal dal mom daru ci gannaaw sappe sa donte ya ko tay te man nga duggu ci birit tu te sa julli ga mom werna wayukrahu defna sib tafriqu sufufi tagale sappe min khairi daru ci julli du lox dañu tag lool nak sappe yi muy juk tay mat ko tay mat waye tagali sappe yi niki tambali sappe matagut ñu tambali senen lolu ëpp na def lo bëgg rek sappe su ñëk sa ci iman mat sekk ñu doora tambali senen tambali lool sappe yi jup xoj ci tam nga xamne niñu rañ day jup xoj tank ak tank bëgg ak bëgg way yu sana dagan an yu sall yu bu julle al ma'mum ma'mum fi makan ci bëre ala bu gëna kawé min makan imami ci bëre bu iliman ba illa an yaqsira dari bu dafa jublu di dalika ci lolé al kibr ak ray fa takona tay nek salatuhu jullem nga baati la tam di aji yaqo ene ma'mum muy kany jité mom bu fekké fa muy julle bo fété kaw fa iliman di julle itam du wañi dara tax mom don gam don ma'mum da tax amut lu ko yëk tara jam ci lolé numay nak fete gam fete kaw iliman da ca djublu daraja ak reey lu ci djublu su baba am julli ga day yakko ndax julli dañ ko def ngir toroxlu kon nak bu fekke fo mamo may julli da fete kaw fa iliman bay julli tam djublu ci reey kon mom julli ga day yakko ay bu fekke djublu ci lolu mom dara lu ci nek wala ay yusul dagan an yusalli bu julli al imam iliman ba fi makarin ci bereb arfaha bu gëna yëkëti bu nimma ca ba nga xamne xalehi nek na ca ashabu ay andalem in kana dem nek na fi ghairi safinat jilul gal neena dañuy bañ nak iliman famuy julle gëna yëkëtiku fa mamum ye di julle dagam du gal nga xamni gal day def ay étage bu dé gal mom iliman mëna nek ci étage ci kaw mamuy nek ci étage ci suuf té and julli du wañu dara waye nak bu fekké né du gal lu démé nonu mom fa iliman bay nek gëna yëkëtiku fa mamuy ye nek ëpp na def ndax jëm iliman gëdé nuru daraja bu ci bolé nak fété kaw fu ma wé nek fén kan dem nek ñi xiran di aji neew nak ka shibril tolni ab sé vrai wala wax ci te jublu wut bi ci mom al kibra reega fa inna salata nak julli ga sahihatul ajwar la fa iliman di julé lam gëna kawé fa ma wé julé bari wut danaka tolni ab sé vrai rek lay tollu té iliman djublu ci ak reey ba dara kon lolou du wagnu dara wa in kan dem nek na aksara di ep nak min zalika ci lolé patara kon djuli ga yakku halih ci mom iliman ji wa halihim ak ñom mamu ya su fekke nak fa iliman di julé da gëna kawé fa mamu ya julé lu ep ap c'est vrai su baba kon julim da yakku ñam doon jité itam seen julli yakku faslu li ab dog la al jumu'atu julli juma fardu haynin faratay jëm la mana julli juma kum war mom faratay jëm lay doon ci yow nga xamne faaw da ngay dem defiko rek sa jaam doora wacc waye ken mën lu ko defale wasah yu doxga te moy dem ga rek ilaha jëm ci lam wajibul ajwar la halal bani di ci aji sori qabla ni day ñeek nodd ga fi xadri ma ci kem la nga xamne yudriku dana ko mëna jot wa halal qareebi ak ci aji jégué bi zawali samsi ci reccu jantu wa waxe la waxes na ne bil azani ca nodd ga neena dem ci jumaa ja mënta ñak ndax jumaa nangul tolole faaw rek dang koy defé ci lut jumaa ja ba bu jumaa ja fessé du sus ci mom ci biti ba waye mëni su ko tolole su ko defé neena bo soré nga wara juk ci waxtu wo xamné bu la jam rek dogé faaw nga fekké julli ga bu fekké da nga jégé nak mom man nga bayé bayé ba iliman ñew ba ñu noddu ñaaral ji niki bo nekké ci kër yi sus ci penc mi sos ci jumaa ji mom bu la nexé baye ba iliman ñew ba ñu noddu ñaaral nga doora jot waye su baye tam nak juk dal na jot mom amni sax ñu wax ne bu ci sabar joté rek nga wara juk dem waye wax ji gëna wor dal mom moy fekké jégé nga mom nga baye ba iliman ñew ba ñu noddu ñaarel wali wujubiha ñal na waram nga sabahatu shurut jurom ñaari sart lay tax julli jumaa war la nak jurom ñaari sart la ak awalu bu jëk bi ak taklifu modi ak kalafé wala tajibu duwar ala sabiyin ci goné wala majnun du ciagon ak dof wala majnunin wa nahwihima ak ku mel na ñom ñaar yene bu jëk bi moy nga nek mukallaf fekke da ngay goné ba da nga di ab dof su boba kon du la wax manam ko ento sagom rek lañ bëgg wax donte kuy xam la itam julli nga du ko wax attani ñaarel bi al hurriyatu modi ak ngor wala tajibu duwar ala habdin ci ab jam wala man du ci ak yenu ko xamne fihi nak na ci mom shaibatu hurriyatin rahuk ngor walakin waya yustahabu def na sopp le hoñal jam bi wali sabi ak ñal goné huduruha ak tewem moy tewé juma ja neena lay tax juma war la moy nga nek gor jamono ye amé gor ak jam kon nga nek gor moy tax juma war la waye bo nekké jam du soti ba laal nga ci njam niki kuy jot bopum ci agna gut ba kuñ ganawal wax mu dabbar kuñ ganawal moy ko ab sanga wax ne ko suma dexe gore nga ba kuñ gorel lenam bayi lenam ba kuñ gorel jëm ci dele dele dele ba ñewugul yépp laal nañ ci ngor waye du tax jul juma war len teewu nga sopp nañ jam bi bu ci amé ndigal mu dem julli ji juma bu ne jam bi julli juma waruko ba laal ci ngor te beutal gut ak ngor julli juma waru go du te ko ci def rek bu dal li wé ci satisbar du ajo ngay def satisbar bo le ja boku julle rek bu dal li wé ci satisbar ci bis boba ak tali su ñettel bi ak dukori yetu modi ak ngor nek di gor fala ta jibu du war xalam raat ci jigen jigen julli juma waru ko gor rek la war wax ni sax bu de ndawlu jigen lo xamne dañ ca ragal ne bu tewé dana fitnal goor ñi sax ay alam ci mom mu dem bu fekke ndawlu jigen la ragaluñ ci fitna nak dañ koy sib rek yam ci bu dé magat bu jigen bo xamni goor ñi gëssu ruñ ko nak mom dagan na mu dem julli ji juma dagan na mu dem ci juma ja arradu ñentel bi al iqamatu modi ak sax fala tajibu du war ala musafirin ci aji tukki illa an yanwiya dari bu dafa yene iqamata arbahati ayamin sax ñent ban lay tax juma war la moy nga dekk fa juma ji nek ba nga yene fa sax ñent fan waye bu fekke dekk fu te yene wo fa sax ñent fan ko julli juma goru la du te nak boku julle bu wéci satisfaire rek al khamisu juromel bi al istitanu moy dekke ga bi mawdihin ci ak beurep yistawtanu bop def na dekke fihi ci mom dekke gogu nga xamne mom la tuddu sartu war la sartu wir la boko de set sartu war la moy ba dañu saña tabax juma sax fofa dañuy sart mbolo ma bari bari way bo xamne dañu mëna taxaw seen biri bop mëna def itam nak ay dëkk dëkkan yo xamne bu dajalo rek mat mbolo ñu xel ci bënd ñu def fa juma waye nak dañuy sart ñu dëkk dëkku ku nara sax di wé ci misal ay pel buñ dajé ci bërepp lu ñu bari bari bari wala naari da sam ci bu ñëk ñoom duñu sax fenn daanaka di wéy lu may rek ñang fay gis ndox ak ñax mañ ñi sammé waye buñ démé ba gisatuñ fa lañ ñi sam rek dal doxu dem feneen ñu mel noonu nag muy pël yi muy naar yi buñ dajaloo ci benn bi rek lu ñu bari bari du ñu saña tabax jumaa ndax dañu jàpp ne ñoom naruñu dëkk di wéy bu ñu dogoo nag dëkk di wéy nag waaw kii kon moom su mboolam bare ni ñu waxoon mën nañoo tabax jumaa kon bala ñoo saña tabax jumaa rek na mbooloo mu bare noonu te it ñu fas yéene dëkk di wéy xam ne yàlla liñ koy doxali waaye dëkk di wéy lañu nar bu loolu amee ba noppi nag boo dëkkee ci biir dëkk bu moom loo sori rek julli si war la bu fekkee dëkkoo ca dëkk ba jumaa ja nekk nag ci beneen dëkk nga nekk dañuy seet sa diggante ak jumaa ja nu mu toll bu fekkee mi ngi toll ci juróomi kilomètre genn wàll ca juróom benn julli si war la bu ëppee loola nag julli si waru la bu la soobee rek nga sàkku tuyaaba ñëw julli si su ko defee julli ay jumaa ga wecc ci sa tisbaar dana àgg léegi sax ci wax la naa la bokk na ci sarti jumaa war la nga jege jumaa ja dana ko leer waaye su boobaa na nga takk foofa ne boo nekkee ci dëkk ba nga xam ne ci la jumaa ji nekk daal moom faw rek julli si war la ak loo sori tax dëkk bu reyee dëkk ba mën naa mën ay kilomètres yu bare boo nekkoon cat lay dutee nga war a julli si boo nekkee nag ci beneen dëkk bu bokkut ak dëkku jumaa ja dangay seet sa digganteeg jëmmi jumaa ja nu mu toll su tolloo ci juróomi kilomètre genn wàll jëm juróom benn julli ji war na la su ëppee loolu nag julli ji waru la bu la soobee nag nga dem julli ji sàkku ca tuyaaba julli ka juma ga wecc sa tisbaar assaadisu juróom benneel bi alqurbu mooy jege jumaa ja bi xaysu laa yëkkoonu ci foo xam du nekk min haa ca moom fi waxti haa ci waxtoo nga xalaak sa ci lopp min salaasati amyaalin ci ñetti miir hoo moom nag alxadur mooy kemb àllësi ba nga xam ne yablug hoo dana ko jot asawtu kàddu wa arrafi ngay aji yëkkatiku ida kaanat ndem nekk na arriyaahu ngelaw ya saakinatan di aji dal wal aswaatu kàddu ya itam nekk haadi atan di aji dal wala mu azinu aji noddi ca itam nekk sayitan di aji xumbu kàddu waaw nee na bu fekkee dëkkoo ci dëkk ba jumaa ja nekk lay tax julli jumaa war la mooy nga bañ koo soree lu ëpp ñetti mil bu fekkee ne fa nga dëkkee sa digganteeg jumaa ji dafa toll ci ñetti mil rek mbaambatu ko sax julli jumaa ga war la waaye bu fekkee ëpp na ko nag julli jumaa ga waratu la bu la neexee ñëw nag def si ko bu wecc satisbaar rek waaye boo xasee soree lu ëpp ñetti mil moom julli jumaa ga waratu la da ko tolloole nag ci soriwaay boo xam ne buñ dee noddu te amul ngelaw lu lay tee mën a dégg amul kàddu yu soow yu lay tee mën a dégg te kay noddu am na kàddu bu baax a baax da nga dégg noddu ga noonu la ko tolloolee waaye mën ngaa jàpp rek takk biñ la waxoon léegi ci dëkk ba nga dëkk te du dëkkub jumaa ja daal bu tolloo ci juróomi kilomètre genn wàll jëm juróom benn julli si war la bu ko ëppee julli si waru la wa mabdawul am yaali tàmbalikaayu miil ya salaasat yi di yett minal manaari tàmbalee na ci soroor ba waxi la waxees na ne min tarafi baladi ma ngay tàmbalee catul dëkk ba nee na boo dee seet nag fa nga dëkk ndax julli jumaa war na la way waru la tañ na nga koy tollee ci ñetti mil te am ñu ne da ngay seet ñetti mil yi mu tàmbalee ca jumaa ja fa soroor ba jooju wax nag moo gën a woor am ñu ne da nga koy tàmbalee catul dëkk ba loolu nag xam nga mën naa wóote loolu fu mel ne tuwaa fa jumaa ja nekk ak catul dëkk ba gis nga na mu soree kon tàmbalee natt ca fa jumaa ja nekk ak tàmbalee natt fa catul dëkk ba fa dëkk ba yam soree na lool ba ci suñ dëkk bi nga nekk rek gis nga ko fa jumaa ja nekk ak fi dëkk bi yam fii suñ gannaaw soree na wax ji gën wër nag mooy da ngay seet rek fa jumaa ja nekk ak fa nga dëkkee te bañ a seet catul dëkk ba ak fa nga dëkkee wal miilu miil xal mashhuri ci lañu siiwee kamaasa eti na mu xasati dikkee alfa dirahim ñaari junni xasab la ina miil dana ko leeral bu tolloo ci di wax salaatul qasri salaatu safar tolloo ci wax julli tukki ba maitre xewe gu daal indaa wax ne benn miil ñaari junni xasab la wa tahdidu limité ga bil masaafati ca diir ba almadgorit ba dim tudd innama huwa naka moom fi haqqin khariji nek na ci aqi aji genn je han baladul jumuhati walis dekk ba juma ja nek wa amama dal ki nga xamni ho mom fi ha nek na ci dekk ba fatajibu dana war xali ci mom walaw kan ak donte nekkon na nil masjidi tukki ci jakka ja ala sita ci am yal ci juroom ben mil ene bo degge ni na sa digante ak juma ji su opput ñett mil day fekk yow dekk ba nga nek tuk te dekk ba juma ja nek waye bu fekke dekk ba juma ja nek ci nga nek mom lo sori rek way julisi mané bo nekkon dakaru ben juma nek fay tam rek te gis nga dakaru ni mi yaato xam nga fa nek fo xamne kilometre bari lay doon du te julisi juma war la wala touba itam bo fa nekkon ben juma bi nek fi lo sori rek wara julisi asalu hujurum ñaarel bi asihatu moy werga fala tajibu du war ala maridin ci aji tawat ko xam da tawat bu meunta dem juma ja wala bu deme dana son lol ciono bo xam dana jeggi dayo kon bu tay juma ji wacc nako wa in sahha de werna qabla an tuqama jek de fi ko taxawal lasibatu kon mu war ko su fekke da wera di won waye nak la tañi julli juma ji tanena tanek mana julli ji su baba kon julli ko dal dikoy wax.